أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديد فلندريم متين وتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falëndërojmë për e ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatë dhe salamat për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin, alehi salatu vë selam, shokve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzhët, të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalëve të Zotit Subhanahu wa Teala. Jemi në surën Al-Baqara, nga fundi i surës, konkretisht në ajetin 256 nga kjo sure e begate Allahut Subhanahu wa Teala. Kemi përmendur vëllezër gati në çdo ligjërat se perceptimi dhe kuptimi i kësaj sureje garanton që të kuptohet i tërë Kur'ani. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka theksuar me tekst të veçantë vlerën e surës Al-Baqara, ndërsa nga kanë ardhur nga shumë transmetime nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili e ka nxënë përmendsh dhe ja ka ditë kuptimin e surës Al-Baqara e ka llogaritur dietar të tyre. Andaj është më rëndësishme që njeriu ta kupton këtë sure, pastaj e kupton me lejen e Zotit te bareke ve teala tër Kur'anin. Ne jemi në surën Al-Baqara duke fol për ajetin 256, më konkretisht jemi duke fol për shkeljen më të randë e cila është bë në fejnë e Zotit të bare kjo e tale, dhe është shkelja e të drejtës e Zotit për të qeni adhuruari në mënyrë të veçanë. Andaj tha Allahu të bare kjo e tjala, e udhu billahi min e shëtan e rëgjim, la ikrahe fi dini qat të bejje në rrushdu min e lghajji, fe men je këfur bit taguti ve ju'min billahi, fe kadi stem se ke bil urveti l'uthqa, lem fisame leha, wallahu semi un alim. Thot Zotit jon të bare kjo e tjala, në fe s'ka dhun, në fe nuk ka imponim, sepse e vërteta rruga e drejt është e ndarë nga e padrejta. Pro gjërat shihën qartë, shihën të ndara. E ai cili e mohon dhe hedh poshtë dhe nuk ja konfirmon të drejten tagutit për të qenë i adhuruar dhe i beson Allahut Gjelle Gjelaluhu, vërteta është kap për litarin më të fort. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, nga i cili litar s'ka ndari dhe shkëputje, Allahu është dëgjues dhe i gjithdijshëm, subhanahu wa taala. Dhe ne vëllezër, domthon ta kthejmë memorin ku jemi atje. Kemi folur për tagutin se shkelja më e rëndë e Zotit te bareke ve teala është pretendimi dhe motimi se dikush tjetër përveç Allahut meriton të adhurohet apo mund të adhurohet. Pastaj kemi përmendur se tagut quhet çdo send, krijesë, çënje që i vishet adhurimi. Pastaj, kemi thënë se për ta kuptuar më mirë tagutin duhet ta dim çka është adhurimi, çka përbën vetë adhurimi. Dhe kur kemi ngel tek adhurimi, kemi thënë se njeriu mund të adhuron dikën tjetër përveç Zotit subhanahu wa taala, në ndërkohë beson Allahu xhelal xhelaluhu si Zot krijues i qiellit dhe i tokës. Andaj e sqarojmë edhe këtë meselë dhe e përmbyllim këtë ajet. Megjithëse ky ajet vëzhgon ka mbar një kohë të gjatë, po për shkak të rëndësisë që ka kjo meseleja. Cila është meseleja? Domthon, syreti kësaj mesele cili është? Ai i cili adhuron dikën tjetër përveç Allahut, Xhelle Xhelalu, qoft shejtan, qoft put, qoft leç, qoft çka do qoft që adhuron prej dikujt tjetër përveç Allahut. Nëse adhuron dikën tjetër përveç Allahut, njëkohësisht në të njëjtën kohë i beson Zotit. Atar çfarë ngelet me këtë njerëz? Është duke bërë shirk apo jo? A ka mundësi besimi që e ka në Allahun Gjellë Gjellalu si kriju e si botrave me ja asgjësu këtë shirk apo jo? Kjo është mesela të sinën përplasim me lejnë e Zotit të bare kjo e tjala. Përmendëm në këtë mesele 5 argumente. I kemi përmend 5 argumente, duke filluar nga ngjarja e Ibrahimit, pastaj nga ngjarja e bijve të Israilit, pastaj nga ngjarja e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj nga ajetet të shumta ku Zoti jon te bareke ve teala u a konfirmon te arabëve besimin Zot, megjithatë ishin pagan. Andaj do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala që të përmendim argumente mbi këtë çështje. Në ligjëratën e fundit përmendëm argumentin e 6, i cili thot kështu: Allahu Gjellë Gjellalu ka gjikuar me shirk atë njeri i cili ka ndjek ligj tjetër përveç Allahu Gjellë Gjellalu me gjithë besimin e ti se aj nuk është i pavarur në ligjvënje. Dhe përmendëm në surën e En'am ajeti 138 dhe 139, ku Zoti jonë të bare kjo vëtjare përmendi rastin e ligjvënjës e Arabve pagan dhe e krytë me ketë me këtë mesele. Tani kjo ajet dhe zër, apo kjo argument duhet të plëcohet me ligjvënjën e i tharve të librit. Me ligjvënjën e i tharve të librit. Kush do me përcjell me mushaf, surë Teube, përmendu ligjëratën e kaluar, kush do me lexue, surja 9, ajeti 31. Surja 9, ajeti 31. Ky ajet është argument për këtë adresës në ne e vendosëm, për këtë kapitull që e kanë vendosë djetarë. Cila është ajo? Se Allahu e ka quajtur pagan dhe shirk dhe tagut dhe shkeljet e të drejtës e Zotit një njeri i cili bën halal dhe haram, vendosë qka duhet me ba dhe qka s'duhet me ba, dhe këta ja përkacon Allahu Gjeli Gjelalu. Për shirko, kanë vendosë leqë, përmendur në surën el-Anama, ajeti 138. Ta një do shojnë vëzër i thartë e librit. Dhe kjo është shumë ma afer për ta kuptuar meselen për neve muslimane. Për çfarë arsye vëzër? Sepse Arabës kanë pas libër dhe kanë pas që kanë dasht. Por i thartë e librit kanë pas libër, kanë pas Tevratin dhe Injilin. Me gjitha ta, me gjithë njohin e pejgamberve, kanë bë gjërat të cilat Zoti ua ka quaj shirk i madh, kanë vazhdu mi besu Allahu Gjellë Gjellalu. Kanë vazhdu mi besu Allahu Tebareke ve Teala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Taube ajeti 31: Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryama wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Sadaqallahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Zoti jon subhanahu wa ta'ala. Çka thuhet në këtë ajet? Ajeti 31 i surës Taube. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, jehudit dhe krishterët i kanë marë priftat e tyre dhe murgjit e tyre arbabën min dunillah, zota që i adhurojnë përvec Zotit Allahu subhanahu wa ta'ala, wal mesiha ibn Maryam, dhe e kanë adhurue kanë mesihun, Isain të birin e Maryamës. Wa ma umiru, në ndërkohë që të urdhëruar kanë qenë veç me një detyrë, që të adhurojnë vetëm Allahun një, ilahun wahide. Dërsa ta kanë adhuruar prifta dhe murg. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, subhane, i lartë është Allahu, i pastër është Allahu, nga shirku i tyre, amma ju shirikun, nga gjërat me të cilat i kanë bo Allahu të bare kjo e tjala, shirkë. E kjo vëzër shfar argumenton? Kjo ajet vëzër argumenton për këtë mesele të cilën përflasim disa ligjërata. Dhe ajo është se kuptoje dhe ta përsërisim vëzër, nga se Arabët thojnë idha të kërrara, të kërrara, ajo që ka bëhet tikrar, zeven. Ajo që ka bëhet përsëritje, zeven. Andaj Kur'an vëzër një numër të madh të ajeteve është përsëritje, por është përsëritje që me zan ven, sepse janë mesele të rëndësishme në jetën e muslimanit. Kjo ajet vëzër argumenton për këtë mesele që po flasim. Krishter dhe jehudi, vëzër, krishter dhe jehudi, cili ndo krishter mbo dhe jehudi që e ndal edhe i thua, a beson se ka Zot në qiell? Thot po. Kush krijon? Aj. Kush furnizon? Aj. Kush e mbat tokën dhe qiellin? Aj. Në ndërkohë kanë rënë lloje të ndryshme të shirkut, prej tyre është edhe shirku i ligjit, sikur që i ndodhi edhe Arabëve. Sahabët, të cilët e kanë komentuar këtë ajet, se këtu është për qëllim ajo që quhet në gjuhën e shëriatit dhe ulemave të shëriu, shëra, shëria, që e njohëmi ne, sahabët që kanë komentuar se këtu është për qëllim ligjvënja, halali dhe harami, janë Hudhejfe të ibnul Jemen, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbasi, Do kanë ardhur me citate, vëllezër, nga sahabët që në këtë ajet kanë thënë, këta njerëz nuk është që e kanë mohuar Zotin, por kanë bërë gjëra të cilat Zoti u ka llogarit shirk. Dorsa prej tabiinëve, vëllezër, shumë ulema e kanë komentuar me gjykim. Prej tyre Dahak ibn Muzahim, Hasan al-Basri, Es-Suddi e të tjerë prej komentatorëve. Po i citojmë disa prej emra, pas do të citojmë edhe me citate që ta dim se ku jemi me referenca. Çfarë kanë thënë vëllezër në këtë koment të këtij ajeti? Kanë thënë, këta njerëz, jehud dhe krishter, bazuar në këtë ajet, nuk e kanë mohuar Zotin, madje kanë besuar, kanë vazhduar të besojnë Allahut. Por si kanë rënë në shirk, duke bërë halal dhe haram me tekat e veta, duke menduar se Zoti u alejon këtë punë. Shiko, kanë menu se Zoti, nëse bësh prift, apo rabin, apo murg, ta lejon Zoti me bë halal dhe haram ti që dush. Dhe ai e miraton këta. Sikur që kanë menduar arabët më herët. E përmendëm, wa qala alladhina ashraku law sha'a Allahu ma 'abadna min duni. Një shej. Arabët çka thanë vëllazër në surën Nahl, ajet 35. Arabët thanë, me dash Zoti, sikish më adhuru putat. Pa ai do. Argument që i do o kaderi. Me dash në nal, me kader. Po s'po në nal, a i po do. Subhanehu, vëtala i madhësht Allahu të barek e vëtala nga iftirat dhe shpifjet e njerëzve të padishëm. Tani vëzër, komenti këtja jetit është shumë rëndësi që ta kuptojnë këtë mesele. Dhe si do mos në kohën tonë, vëzër. Sepse dalimin mes krishterë dhe jehudive në këta jet dhe kohët që na përjetojmë, kohën e sekularizmit, liberalizmit, shprenimit të shkeljeve ndaj Allahu te bareke ve teala, demokracisë, feminizmit, apo keni pa tani ka organizata të shumta që flasin për të drejtat të grave, krejt këtyre vëllezër ju rin përmas shejtan. Shejtan për insanëve dhe e xhinëve. Këç qëllimi i cili o vëllezër me shkëput njeriu nga Zoti subhanehu ve teala. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam se nuk bëhet kiameti derisa të mohohet Allahu habtazi, dhe të shahet Allahu habtazi. E lusë për Allahun që Allahu të arruan imanin ton. Andaj, komenti këtja jetë dhe vëzër pasqyron dhe të bënd të qartë shumë për e gjërat të cilat kanë të bëjnë me kohën ton edhe kanë të bëjnë me islami dhe imanin e njerëzve. Hadithin që kanë zirë imam Tirmidhiu edhe imam Tabariu në tefsirin e tina nga Adi ibn Hatimi Al-Taiu, i cili u bë sahabe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemi marrë dhe zërë, kemi folë pak për këtë Adijun, Adij ibn Abi Hatim. Ky ka qenë dhe zërë prift nga priftat e mëllojt të krishterve. Ka artë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka pranuar islamin. Por para se me pranu islamin, ka bo disa prej diskutime me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka artë me vetë, ka artë me testua o pejgamber apo jo. Dhe pas testimeve të shumëta, e kemi përmend historien e tina, se e ka pa se ky njeri është pejgamber. Andaj fund ka thënë, nuk janë këto gjestet të mbretëve. Gjestet e Muhamedit, sjelljet e tij, si janë gjestet mbretit. Edhe e ka pranuar fejen te ai. Andaj Adi ibn Hatimi al-Taiu është bë, çfarë? Është bë musliman sahabe i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po vëllazër, i ka ndodhur një ngjarje që këtë baje me këtë ajet. Me ajetin 31 të surës At-Taube. Çfarë ka ndodhur vëllazër? Thot Adiju radiallahu an, e tejtu Resulallahi sallallahu aleyhi sallem o fi unuki salibun min dhehebin. Thot Adiju, erdhat e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem te Resulullahi sallallahu aleyhi sallem. Thot dhe në qafë kisha një kryq prej arit. Dhe shiko dhe zër, Adiju kure kalzën njarin e ve dhe shpesh ja u ka kalzu sahabeve që ta dije se çka bojnë krishterët jehudit. Thot kur erdhat e Muhammed a.s. e pa ta një krysh të madh, e kisha në qaf dhe ish pijarit. Për me ble dhe zër kryqin pijarit, dush mi hamur parët dikujna. Si e ka mora të pare që me arrit me e ble kryqin prej arit, Duke manuvru me fejnë e Zoti Gjellë Gjellal. Apo, anë e ka theksuar në mënyrë të veçan, erdha dhe kryqin e kisha prej altanit. Thot Fekale, më tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ja Adi, itrah hadha al-wathana min unuqik. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Adi, gjuje kët put pi qafëstane. Gjuje këtë put prej qafëstane. Tha të rahtu hu vën të hejtu i lej. Thot e gjujta. Apo, e gjujta. Nëse e ka pranu islam. Thot dhe u afrova të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Wa hua jakra u fisurat i bëraa. Fe kara e hadhihi l'aja. Thot Adiju. Thot u afrova dhe ishte lezu surën bëraa. Surët Taube. Nëse surja Taube dhe se surja nan. Filon me bëraa. Me distancim prej Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Nga anë e mushrikve. Pra distancu Allahu prej paganve. Thot e lezonin, ishte të lezu surën bëraa. Deri sa mërinit të qëja jetë. I të khadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabe min dunillah. Ata krishtar dhe jehudit i morën priftat e tyre, murgjit e tyre, për qëfar? Për zota përveç Allahu. Zotin arrujt. Thot, kal, thot adiju, kultu, ja Rasul Allah, inna lesna na'buduhum. I ka thonë, ja Rasul Allah, ne nuk i kemi adhuruar priftat. Apo nuk na kanë adhuru neve. Shikove zë këtu e ka mërëmetu Muhammedi s.a.s. Qa ka ndodhë për adijut? Adiju kom prift. Tani e ka përdojnë Allah u shprejen, e keni morë priftin për Zot. Edhe adiju ka reagu. Ka thonë, ja Rasul Allah, edhe atëherë në krishterizm, nuk na ka nadhuruna, na nuk kemi nadhuru priftat. Se ka mendu që një prej veprave nuk futët e adhurimi. Apo? Ka thënë ja Rasulullah, inna lesna na'buduhum, ne nuk i kemi adhuru priftat, sepse e ka mendu se adhurim o vesh mira sejde, edhe mi baru ku. I ka thënë pejgamberi jon sallallahu aleyhi sallam, e lej se ju harrimune ma e hallallahu, fetu harrimune, e tash e ka vetë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Ka thënë, a nuk janë priftat që e bëjnë haram atë shka Allahu e ka bo halal, e ju e pranoni qatë haram, qatë ndryshim? Pasaj ka thonë, wa ju hillune ma harram Allahu, fe tu hillunehu. Dhe pasaj ka thonë, për nga mberi së sellem, a është e vërtet, se kur haramin Allahut, priftat e kanë bo halal, ju e kini pranu që është halal? Pra haramin që e ka bo Allahu, kur e ka bo prifti halal, krishterë që ka thonë, që ka të toje prifti? Halalin e Zotit, kur të voje prifti haram, krishterë që ka thonë, çka toje prifti. I ka thonë pejgamberi sa, ç'kjo a ka ndodh? Apo, dhe shikova se këtë mënyrë të diskutimit pejgamberi sa selam. Për mi as sharrume se ka thonë, a ka ndodh ç'kjo po? E dëgjoj tash. I ka thonë pejgamberi alayhis salam, i ka thonë adiu pejgamberi sa selam, qultu bala. Ç'kjo po? I ka thonë po, gjithsesi, ç'shtu kjo ç'kjo ka ndodh? Pra, na priftat i kena vetë, a halal? Halal. E kanë gjetë atje në Injil që është haram, s'ka lidhje prifti dhe më mirë. Edhe e kanë ndryshuar. Thot po, kjo ka ndodh. Atër ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, fe tilke ibadatuhum. Që kjo ibadeti që e kanë bë ata. Që kjo është ibadeti që e kanë bë ata. Do më thonë vëzër, pjesa e ka bë haramin halal, e ka bë halalin haram. Pejgamberi çfarë ka thonë? Kjo pjesë e ibadetit është kjo ajeti sën, se njeriu çka mendon vëzër, shpesh ar thot po unë se adhuroj ata, por nuk e fut bindje ndaj ti, në nështrimin ndaj ti, marrin e ligjin ndaj ti prej adhurimit. Ajo është adhurim, vëzë. Ajo është adhurim. Nëse dikush e ngon pa kushtëzuar dikan, e ka adhuruar. Nëse dikush e ngon një njeri duke i thanë se alkoholi është halal, aj sa doje më sani me thanë unë i besaj Allahu dhe jam musliman, aj nuk kam musliman. Sa i ka thanë alkoholi është halal, argument ka thanë filani, kështu kanë bo prifta, vëzë. Dhe kanë bëhë krishterët, kanë bëhë krishterët një. Dhe kjo dhe zë për këta ko shumë dëshmi, do t'i përmenjë me disa vrej tekste, që mësta marim ko, një tekst nga ajo që ka kanë bëjt prej Tevratit, dhe një tekst nga ajo që ka kanë bëjt prej Injilit. Tevratit, dhe zë, është libër i cili ka zbitë Musajt a.s. Neve nuk nga kanë gelë, apo në duar të njëzve nuk është post, ishtë rëmburuar, dhe gjithashtu edhe Injili. Dërsa më ishtë rëmburuar, për i tëre dyve, është Injili. Është Injili, ndërsa domon më afër teksteve është Tevrati, megjithëse jehudit vëzër shtrembërojnë ata shumë dhe shumë prej tekste nuk i shfaqin. Në librin që e besojnë sot jehudit dhe ka shumë prej kategorive që i kanë ata, e Sifru Tethnie, ajo që ka quhet Deuteronomi. Domthonjë një e kanë prej libra që e ruajnë si emri i Tevratit. Ka ardhëzër në tekstin në sifrut të thnje vëllimi 17, ka ardhë se kur gjikaci i jehudive nuk din me zidh një mesele, në të vrat të shtrembëruar e kanë këtë citat. Çka ju shumë vlezër? Thua, idha asura alejke emrun fil qada, bejna demin wa demin, au bejna da'wa wa da'wa, au bejna darbetin wa darbe, min umuri khusumati, fi ebuabike fe kum washat, ila l'mekani ledhi jehtaruhu, ar rabbu ilahuk, wa dheb ila l'kehenat illawijin, wa ila l'kadhi ledhi jekunu fi tilke l'ejam, was'al fe juhbiruke bi emri l'kada. Qa thua vëzër? Në këtë dhe u teronomi, pra një pjesë të vratit të mbetur tëk të jehudive. I drejtohet teksti si ajet. Në emër të rabinave, apo në emër të Musajt, alej salatës selam, se i është tanë kadijës, kur ti zdi me zgjidh një gjykim, mes gjakit dhe gjakit, mes të vramit edhe një familjes e të vramit, mes një pretendimi dhe një pretendimi, mes një çështje të hapur dhe një çështje tjetër hapur, mes një goditje dhe goditje tjetër, prej gjërave të konflikteve të njerëzve. Ha. Ka thonë, ngritu dhe shko të veni që ka ta ka zgjedhë Zoti. Apo, Zoti. Shko ku me shkue. Shko tek laujin, të ata që e din të ardhmen, apo e din prej pjesëve të gajbit. Dhe shko tek gjykatësi, i cili është në kohën që ti jetu jetue. Pyte atë për çështjen për të cilën ndon me e gjikue. E pastaj vepro qashtu si të të thoje ai. Dhe në vendi që ke shku me kërkue ligjin me të cilën ti kime veprue, ajo është zgjidhja e Zotit. Rezime ja, lezër, është gjikatësi jehudi. Mbas të citateve të tyre, si duhet me e zhjith prunën, apo, shkon të gjikaci i kohës atina, edhe ajdu të më konë rabin, edhe prej, kanë cekë përshimë, Lawin, Lawin është njërë nga nipate, djemë the, Jakubit Alej Salatu, veselam, shko, të veni ati, qka të thoja i halal haram, qa jo është, pas e që ka thunë, hasve shëriat i leti ju allimunek, wal qada alladhi yaqulunahu laka ta'mal la tahid an al amr alladhi yukhbirunak bihi yaminan aw shimalan. Çishto thoja prifti, çishto thoja xhikaci, rabini i jehudive. Xhiko me ta, ajo sheriati te sine ka zbrit Allahu per neve. Dhe mos u largo nga ajo çka thot prifti, djathtas dhe majtas. Çe i bie vëzhgar se në bazë të jehudive dhe citateve të tyre, fjala e hoxës të ne anë nivel fjarës Allahot Gjelle Gjelale. A kjo një islam dhe zërte na nuk ka qashtu. Dhe ma na kur për shembo se dikujt mund një shumë i thot, po edhe neve hoxën e e petfa. Të hoxët tje petfa në emën Zotit, po erë ndesh me Zotit bje petfaja atina. A ne ka arë nga 4 imamat, Ebu Hanifja, Maliku, Shafiiu dhe Ahmedi. Nëse vjen desh fjara jeme me fjallën për nga Meri Sasellem, fjallën te me gjuje për murit. Pse gjuje për murit, dhe zërte? Se unë e vetë jam orovatës për ta kuptu fjallën e Zotit. Unë s'kam të drejt ligjvënje. S'kam të drejt ligjvënje. Kjo është sa i përket të vratit. Sa i përket Injili, dhe zër, kanë thonë, qikur, që ka thonë për nga mësëm, hadith vë la haraj. Folë sa të dush. Në këto kopjet e të Biblave, qka së mund është me gjithë? Abo, qka së mund është me gjithë? Po, një citat nga Biblia, Injili, i quajtur, Injili Metta, i cili ka ardhë disa prej teksteve se Isai alayhi salatu wassalam sipas tyre në rolin e Zotit hasha wa kella i madhështë Allahu te bareke ve teala nga ajo që i ka përkacuar krishterët Zotit ton te bareke ve teala. Ka ardhë në Injilin Metta 16:19 vargu se Isai alayhi salatu wassalam i është drejtuar a Butrusit. Butrusit lezër Pietri që ka e quajnë ta Pietri i është drejtuar si nxënësit më të afër çka e ka pas. Çai ka thon. Shikoni vetë, kjo është shumë rrezikshme. Dhe këtë mëna që e kanë ruajt këto, kjo vetë s'ka dyshim sa pallavër kjo. Kjo është s'ka debajës kurse ka thon Isa këta. Kur nuk e ka thon Isa alayhis salam. Po këtu u shkruan dhe me këta punojnë ata. deri sot, deri sot. I ka thonë Isa Pietrit, Butrusit. Ka thonë wa u'tika mafatiha malakutis samawat. Fa kullu ma tarbituhu 'ala al-ardi yakunu marbutan fi as-samawat. I ka thonë Isa Pietrit. Kinse sipas këtij versionit. I ka thonë çe po ti jap çelsat e pushtetit qijeve. Apo dhe këtë ma anadhe zërë besojnë pritat për vetën sot, sa ata i kanë qelsat e qilës, Zotin arrujt. Këtë ka thonë, shka ti e lidhë në tokë, lidhët në qilë. Shka të folë shti këtu, me fjalë të tua, i e i lirë. Shka të lidhësh edhe shka të zgjidhësh, këtë këtu në tokë shka i banë, që ashtu i meraton Zotin në qilë. Hasha vë kella. Wa kullu ma të hilluhu fil ardi, jakunu ma hlulën fis sema. Këtë qka e banë ti halal në tokë është halal edhe në qilë. Apo, Zotin arrujt. Gjithashtu, ka ardhë se Isaja a.s. i është drejtuar në zanësave të vetë. I është drejtuar në zanësave të vetë. Sa për ilustrim dhe zërë. Ku e kanë dalashit këto muhabetin? Këto kanë menduë se Isaja a.s. është kryqëzuar në emër të Zotit. Për mila gjunahat e robëve dhe bive të Ademit. Dhe keq ka ka një ngjil, si pas këtyre që ka mbet, këta mendojnë se Isa ja u kalan qelsat e të qenurit Zot. Nëse ti përmbash vijës së fjalëve të Isait, alej salatu dhe selam. Apo, andaj mendojnë se atë që ka e kamësue Isa nxansave të vetë, e nxansat vetë, ja u kam përcjell nxansave të tjerë, si cëli duke u shëntru njëri pas tjetrit, çdo prif shka shëntruat për njënit maherët, e meriton cilësin e Zotit. Andaj sot besojnë se me aprek dorën priftit, ke prek diçka për Zotit. Hasha vë kella. Dhe këto nuk janë palavra. Nuk janë palavra. Këto besojnë, për këto janë bo luftra. Për këto janë bo luftra. Për mu për këtë arsye, Allahu që ka zbiti këta jetë. Këta adhurojnë, di kanë jetë përveç Allahu që li që lalu. Ka ardhë në Injili Metta 18 citati, ka ardhë se Isai a.s. ju ka thonë zanseve të vetë, el haqku e kulu lehum, kullu ma të rbitunehu alë ardhë jakunu mërdhutën fis sema, wa kullu ma të hillunë alë ardhë jakunu mahlulën fis sema. Ju ka dritu kinë zanseve të vetë, qka e kanë dëgjuar, qka të bani ju halal në tokë a halal në qilë, qka të lidhë në ju është të lidhë në qilë. Zotin arruj. Kjo është e të se kanë bërmen djetarë nga mbetjet e Injilit në duart e krishterëve. Çka besojnë këta vëllezër? Këta besojnë se Zoti babavateve, babavat që në vëllon, a i thënë ato i ati, shpirti shenjt, apo prifti. Ky është baba i kësaj pune, është i autorizuri i kësaj pune, apo? Dhe ky merë pagabu e shmërin nga dora e Isait. Dhe këtë pagabu e shmëri e përcel kujdo që do mja dhonë. Pro kinë se Pietri e ka morë për Isait, e Pietri e ka dhonë nxansave të vetë, nxansave dhe e risot, Zotin Arruj. E njani për tëre e lunë rolin kryesor. E njani për tëre e lunë rolin kryesor. Në këshilin, e Kalqedonit, i cili është bajt në vitin 451 me vitin që jemi na sot 2022, ka ardh citat i disa prej priftave, se kanë cituar kështu. Dëgjoni vetë, kjo është shumë e rëndësishme. Kan thënë i është thënë Pietrit, pra nga Isai alayhis salam, po ti jap çelësat e pushtetit të qiellit. Pushtetit të qiellit, zot, kujta? Që kjo fjala melekut, melekut, në Kur'an vjet, çysh vjen edhe zot? Melekut. Melekuti vjen el mulku lillah. Melekut i Allahut. Ai është mbrati i pushteteve. Ktu thuhet që këtë pushtet ja ka dhënë Isait Allahu, e Isai kur është larguar i ka thënë Pietrit çe po ta lotie. A e kuptove? Mirë. Ktu çka kanë cituar vëzër? Kanë cituar kështu. Kan thënë se nga ky vendim, nga ky këshill i cili është marrë në vitin 451, se ky shëntrim dhe kjo pagabueshmëri dhe kjo mbretëri është e drejt e krejt që ka marrin pjesë të këtë këshil. Por qëta që e ka dhonë Isa i Pietrit, e ka çdo prift. Andaj me këta dhe sot punojnë. Ku do që shkon, të cëli do prift që shkon, a i mundet me të beku e tje. Apo, të bekon. E morë fëmijën, e shtin në bakallat jenë ujë. Edhe e silin. E kështu më ra. Ajo është, si pas të tëre, ta'mid. Ta'mid që i bje gëzër, i bje me të, do mënë, me të bo bazament në krishterizm. Me të fut, me usule. Me të bo, me të dhanë fundament. E kështu më ra. E lusë për Allahun të bare kjo të tëra, që Zotë i Ongjële Gjelalu na, na ruan. Gjithashtu, gëzër, ka ardhë në mësimët katolike, se mbreti i njerëzve, do më rëmaku, apo, flet me popullin e vetë dhe hukmi i ti është i zbatuar. Pro mbretit i shkon fjala tek populli i vetë. Ndërsa, në emër të ligjit matë lartë, kush flet? Prifti. Në emër të ligjit matë lartë, kush flet? Flet prifti. Apo, andaj i ka nda meselet. I kanë thanë Cezarit, atit parit romakve, ti maje dunjajën. Me një anë, ne e mojna me një anë tjetër. Na i falë në gjunaat, ne i më të zotit, me qeka, ti ka thanë drejtoj poplin. Dhe kanë citun nga Isai a.s. Da lil kajsari ma lil kajsar, leja kajserit atë që ka i takon kajserit, wa da lillahi ma lillah. Dhe jepi Allahot ajo që ka për Allahot. Sikur që, mbi këta është ndërtu vëzër lejcizmi. Maje feje në gjami, për jashtë, që legojën. A është njëta. Jep jam brejtit. A të shka thojnë? Për jashtë gjamiës, bohë qytetarin dërshëm, jeto lejkë. A, që në gjami, lutë, nuk falë, nuk neve nuk në interesën. E kjo vëzër është lejcizm. Muslimani i ka 5 minuta në gjami. 24 tjera ku i ka? I ka jashtë. Ajo musliman edhe jashtë edhe mrejna. Apo, këto vëzër janë prej gjërave të kodët sa të kanë ardhë nga të krishterë dhe mos ka shumë citate, vëzër, mos të citojna. Ideja është se në Tevrat edhe në Injilin, e mbetur besojnë priftat dhe rabinat dhe murt dhe gjithkush prej tyre që mendon se ka trashëguar mësimët e Musait apo mësimët e Isait alayhis salam, se ata kanë të drejtën e Zotit. Kanë të drejtën e Zotit. Dhe shumë shpesh, vëzër, shumë shpesh laikët i përzin hoxhallart me priftat. I përzin hoxhallart me priftat. Dhe mendojnë se ajo që ka ndodhë me Evropën dhe kishën në Evropë është e njëta në Islam. Dhe zërë muslimani du të të dim qartë se hoxha nuk ka asë një të drejte ligjvënje në shpalje. Nuk ka asë të drejtë. O është vetëm komunikuës i ligjit Zotit Gjellë Gjellë. A i veç ka lëzën që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mu për këtë arsye, o vëzër, mu për këtë arsye, te dietarët e muslimanëve është shumë e shtrënguar puna e fetvas. Për çfarë arsye, o vëzër? Sepse nuk është lehtë me di çka ka thënë Zoti Xhelel Xhelalu në gjëra të ndërlikuara. Apo, andaj te na nuk ka rijaluddin. Burrat fes janë ngjit me fen. Jo s'ka mundsi. Te na hoxha smurt me ku ta prekë krijën, me ta beku krijën. Nuk mund është mi apu dhorën si dërvishit edhe ti me morë bereqet pja sajna. A ka nejmën të islami që banë këto? Po. A ka të lidhë kjo me islamin? Jo. Ka dërvisha, ka sufi, ka shia që mendojnë rri hoxha atje edhe veç i zgatë durët. Edhe veç ato ja puthin. Po dhe zë, kjo nuk është agarë, kjo është realitet. E pu dhorën. Ka edhe të sëtë në kanë hive të na. Apo, edhe pse nuk thotë që na dërvishë. Po kapi njëzë dhe njëzë të smutë ka kria. Menon se si trysh me ta ti bekosh, imson vërtetat ma mirë, abo, i e mas tabel. Kjo dhe zërë, dërvishizëm që ishtë duqë ujeti. Kush tha ti se menit me ti e bonjë ma i mirë? Këshila dhe shka tjetër, mësimi dhe shka tjetër. Abo, po veç menit me personat caktum, ti merë nur, kjo dhe zërë, kjo rëzik i malë. Andaj kjo këtë kukuburon dhe zërë, nga krishterë dhe jehudit. Andaj djetarë ka ndonë shiizmi tëri o krishterizëm. Dërvish loki i tërja krishterizm. Se s'ka duaj e kur gjati me fejen. S'ka asa jetas, haditas, As një loj citatin nga shpallet e Zotit të bareke o tjala. A në dhe zër, nga kitë kjo që ka u përmen, qëfar argumentohet dhe zër, është se citatët shëriatike, dhe zër, argumentojnë se Allahu subhanahu wa ta'ala ka gjikuar por çdo njeri i cili vendos liç përveç liçit Allahu te bareke wa ta'ala apo i nështrohet të njëjtit liç i cili ka ardhur nga prifti apo kush do qof prej njerëzve të tjerë, ja, Allahu e ka qujtë këtë njeri Zot dhe tjetërin që ka adhuron adhruas, dhe nuk e ka marë parasysh Allahu gjelluara fjallën e priftave që kanë thanë kjo është prej Zotit, Zotin e ka leju këta. Ja ba, sepse vëzër, nëse ty shkon e pyt gjdo kanë prej priftave, dhe ka debatet shumëta dhe librat shumëta, kjo nëon deti i malë, vëzër. Ketë kur pytën, qysh mund është ti me ba halal një haram Zotit, thot po Zotit ma ka leju këta mua. Zotit ma ne. Sikur që, kur vendosin ligje, këto thonjë popli ma ka leju. Ato kanë thonë Zotit ma ka leju. A ba, para me vëzër, ato kanë thonë maram Zotin e ka leju. Këto thonjë popli ma ka leju. Kjo cëla ma e ranë, vëzër. Nëse kjo është shirkë, kjo tjetër që arështë. Nëse me thonë Zotit ma ka leju me meremetu që këtë punë, ato kanë thonë shirko. Sosh kjo citat jem, nuk e kam thanë, nuk jo fjale jeme. Para më në kur thua muhe, janë mledhë që të një 20 veta, më kam thanë ti vendose punën. Pushiti me vendose. Në hena ropë zotit të bare kjo vëtjala, dhe ati në nështrohemi, vetën. Subhanehu vëtjala. Pra dhe zër, kjo argument si ndërtohet me disa premisa. Premisa e parë dhe zër, edhe këtu keni parasysh dhe zër, edhe ajetet që kanë arë në surën El-En'am, ajetin ishën e trotet 8 dhe ajetin 139 dhe gjithashtu në surën e Toba ajetit 31. Meselja, rezumeja është se premisa e parë se paganët prej arabëve të cilët kanë vendosur ligje në tekat e veta mbas epsheve të veta kanë ra në pretendimin e çfarë? E njërës prej cilësive të Zotit dhe ajo është ligjvënja. Premisa e parë. Premisa e dytë, që ja dhe zë, është se këta që kanë vendos ligje dhe ndjekësit e tyre nuk kanë thanë se ligjvënja është hak i pavarur i joni. E ki parasysh dhe zë. Do bo, pagani edhe i thari librit, kër e kanë ba një haram halal, edhe një halal haram, edhe në momentin që e kanë ba, kër është pyt, ku e more këtë drejt, nuk ka thanë, më takon kjo është e drejta ime sovrane. E jam i pavarur në këtë drejt. Jo, çfarë ka thënë? Zoti më ka dhënë izën. Me bosh ashtu. Zoti më ka dhënë izën dhe ne nuk jemi të pavarur nga ligjvënia e Zotit. Pos, çfarë? Pos ndjekim hapat e Zotit te bareke ve teala. Kjo vëzhgë që e kam përmend, prej premisave në këtë meselë. Dhe premisa e tretë, vëzhgë, është se mbas këtyre dyjave, pra haki i parë që shkel ligjvënia. E dyta, kanë pretenduar se nuk e kemi të pavarur, Allahu ka gjikuar se kjo është ibadet ndaj dikujt tjetër përveç Zotit subhanehu wa ta'ala. Kjo është ajo që kanë përmendur dietarë vëzër në argumentin e gjashtë. Gjithashtu vëzër tani mos marrim kohë në surën Ali Imran, ka ardhur ajeti 80 se Zoti jon te bareke wa ta'ala e ka përmendur erbaben për çështjen e adhurimit. Për çështjen e adhurimit, thot Zoti jon te bareke ve teala, kul ya ahle alkitabi taalu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an. Thot Allahu te bareke ve teala, thuaj o Muhammed, o i thar të librit, e jani në një fjalë të përbashkët mes neve edhe juve, që mos ta adhurojm askën tjetër përveç Allahu xhel xelal dhe mos i bëjm shirk atij asnjë sen dhe mos ta marrim njëri tjetrin erbabe min dunillah, zota përveç Allahu xhel xelal. Këtu vëzër zota erbabe, çka ka për qëllim? Të adhuruar. Dhe gjithashtu në fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ju ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, çdo njeri në varr do të pyetë tri pyetje. Në varr do të pyetë tri pyetje. Allahu na mëncoft që ta zgjidh gjuhën ton që ta japin gjevabin e sakt. Pyetja e parë që Allahu vëzër, më rabbuk, kush është Zoti yt? Mirë, për ka thonë rabbuke. Termi rab e kemi morë vëzër të emri Allahu xheluar, rab është kujdestari. Për këtu qka e ka për qëllim vëzër? Ma'buduk, kush është i adhuruar jot? Se si kur të ishte veç Allahu Zoti jem, s'kish me pas njerit dënum fëtir toke vëzër, përveç atë isave që janë arrogant. Mirë, po kjo nuk është e vërtet. Pra fjala pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam se meleku të pyet, kanë e ki Zot, çka ka për qëllim? Kanë adhuron. Kanë e adhuron. Pra kjo është vëzër, ajo që kanë përmendë dietarët në argumentin e 6. Argumenti 7, që ka ardhur që është shumë rëndësi. Dhe këtu do të mundohemi që të ngjeshim shumë prej komenteve të dietarëve nga se shumë rëndësi dhe kjo vëzër është ndoshta prej ajeteve më të qarta. Që argumenton me gjithë se këta jetin janë qarta, po gjithë njëra ka mundësi me u kuptu e më qartë se tjetra. Në surën Shuara, në surën e Shuara, surja 26 në Kur'an, ajetin 97-98, ka bërë Allahu gjithë të qartë se paganët, pabesimtarët, thelbi i dalalit, i devijimit të tyre, ku o vëzër, se ata kanë barazuar Allahun me të tjerët. Kanë barazuar Allahun me të tjerët. Do gjonë që ka thotë Allahu te bareke ve teala në surën e Shuara, ajeti 97 dhe 98. Thotë Zoti jonë te bareke ve teala, Tallahi, in kunna lefi dalalin mubin, idh nusawikum bi rabbil alamin. Që në surën e Shuara, dhe zë që ta kuptojmë kontekstin se si ka ardhë në këtë ajet, që ta kuptojmë në fjallën e Zotit të bareke vëtjarë. Allahu Gjellë dhe Zërna e prezenton edhe një skenë nga ahireti. Dhe në këtë skenë dhe Zër, neve Zotit në e bje që ta dim se ahireti është i shpejt, dhe në e bje do të përla me që kanë me ndodhë në ahiret. Kanë mu ngrindë, copa kanë mu ba. Ti ke pasfaj, jo ti ke pasfaj, tim ke divi, jo tim ke... E kështu më ra. Qële surën Shuara? Qële surën Shuara? Allahu që është fardat. Wa burrizetil gjahimu lil gawin. Ajeti 91. Do t'ju del gjahimi, gjahenemi, për para njerëzve të divijuar. Thetë Allahu që lëvala. Wa qile lehum ejna ma kuntum të abudun. Dhe atyre do t'u thuët të gjithve. Ku i keni ato që i keni adhuru? Pra ju thuët në mënirë, qëfarë? Ju thuhet në mënyrë përbuzëse, duke ju kërkuar pastaj në t'ju nimojnë. Në t'ju nimojnë, thëtë Allahu Gjelluala. Dhe u thuhet atyre, ku i kini tash zotat? Ku i kini putat? Ku i kini ligjët tash? Në t'ju nimojnë tash. Maran se në gjenem s'ka, zotin arruj për gjenem e tja rabbel alemin. E ju thuhet paganve dhe gjdo kujt që i ka po shirkë zotit, i thuhet thire qatë qka e ka dhuru në të të pështoje. Apo, thire qatë qka e ke lonë zotin për qata, thire qata. E të nxjerë pikë këtu. Thot Allahu Xhelel Xhelalu, min dunillah, ket jashtë Allahu thirri. Hal yansurunakum aw yantasirun. Thirrni apo ju nimojnë juve apo a nimojnë vetëm. Nga se vëza prej përbuzjes që Allahu ja bën paganëve, çka ju bën? U amar putat ja u gjun zarm. Për mi? Për mi përbuz. A ju thot a o zotë ki, mu konë zotë që shka hinzar. Apo? A dhe ka thonë pengamberi a.s. se Allahu gjela dilën edhe halën e shtin gjenem. Por shka eshte jo dhe zotë? Gjenemi mjafton pa dilaj, bolin zeta. Po pse? Sepse shumë mija njërës ka në dhuru dilin. E Allah e merë dilin, thot, a e ka në dhuru dilin, po, që në gjenem, bashkë me juve. Këtë shka e ka në dhuru ti, kjo në gjenem. Po parameno guri, po parameno teka e njerit, që që përmendëm ligjeratën e kaluar, se shumë për njerëzve e lajnë Allahu për tekat e vetë. A unë e thot e di ma mirë. Unë e thot, shka kjo punë, thot. Këtë ka thonë për nga mesram, ka thonë Allahu. Ka dale, që shka dale? A këne me ngu njerë, tekën e njerit? Jo, këtu ka Zot. Këtu ka Zot. Në këtë univers, vëzër, ka Zot. Apo, a në shiko njerëzit, shpejt habitën, sot, vëzër, 30 milion njerëz, përmendëm ligjeratën e kaluar. Pakistan atje vëzër e kanë hup fillën. Kanë ardhë vërshimet mloja nga Zotë i unë të bare kjo vëtjale. Vërshimet mloja dhe zëmë. Marramence dhe mbytëse. Ku janë fuqit e njërzve? Se se nalin, mi thamë bëqitës. Ka dalë se na jena sheku njështë një qysh mërë është të me nëzbitë gjithë këtë qi. Qysh neve në amerti? Qysh në mbytë neve? Aja Rabbul Alemin, është Zotë i botrave. A dhe zërë, muslimani dhëtë muni privilegjum se me kanë kopun. Kujti bje sejzë? Allahu Gjellë Gjellë. Apo, andaj, thëtë Allahu Gjellë Vala. Le t'ju nimojnë, apo le t'andimojnë vetëm. Fe kubë kibu fiha, hum, wal gawun, thëtë Allahu Gjellë Vala, fe kubë kibu fiha. me ftyra ishtin aty. Apo? Qo? Por, se aj o majt me në madh me krije, tash Allah ja merë krijen të poshtë. E në mrejnë aty, Zotin Arrujt. Këni pa kër i kurdojnë mi për buze, për smu njerëzit, kër i burgosin në kështë më ratë, i ullo, e kështë më ratë. Por atë ditë, lezër, aj moment, s'ka këthim, ma. Dunja e hargjohë, hargjohë, pa tjetër ka mu hargjohë. Thëtë Allahu Gjellola, gjuhën ta, ata, putat, bashkë me adhurusit, vë gjunudu iblise e gjmaun, dhe ushtrija e iblisit komplet. Dhe këtu, lezër, ka arë gjunud shumës iblisit, ushtria iblisit, pasaj ka thonë, e gjmaun, ketë komplet, edhe për të argumentu se këto shumë janë, lezër, shumë, me miliona, ushtria iblisit. Kalu, wa hum fiha yahtasimun. Thot Allahu Jalla Jalalu, duke qenë zjarr, ata fillojnë mu grind, yahtasimun hin hasmi. Fillojnë grindën, tash kush umbruni këtu? A keni pavë zërat këtu në jetën e kësaj bote? Apo, ku njerëzit kanë probleme për shembull. Në telash, kush e bani me thot? Kush e prishi? Ekstë më rad. Apo kur futen nëpër burrë, çka thonë? Kush umshtini mu mrena? Kështu ka mendon ahiret, ma ket se sa ke dunjë. Thot Allahu Jalla Jalalu, tallahi in kunna lafi dalalin mubin. Kan me than shumë prej banorëve të zjarrit, tallahi, pasha Allahun, betohen zjarr, betohen Allahun Xhelel Xhelal, duke qenë zjarr, vërtet na pasmi qenë humbje të qartë. S'pas ka pas lidhje kur gjome na shakena filozofue, jo jeta e kësaj bote, jo na kena me shku për para, ketë muhabet bosh. Veç që kina rrejt njerëzit edhe pas me rrejt edhe vetën. A gjenë zarë vëzër kanë vak në menu gatë. Në këtu në andu një thamë e shkurëtë. A tje kanë në menu gatë. Shtash për la nuk kini, a disa kini ku? Pambarim. Që shka thonë Allahu te bare kjo e tjana. E vesin banor të zjarit me atë melikin, kujdestarin e zjarit dhe i thonë, lutë Allahun një ditë në e lecoje. Mas 80.000 vjetëve. Ju përgjizit, Maliku, roja i zjarë. Mas 80.000 vjetëve, ju thot, s'ka asë një ditë pushim. Ava? Se qështu vëzër këto janë talë me feja? E prit, Allah du të me prit njerën, 70 vetë ki mu këthi ka zoti. Kush ove njerën me prit që ka qëmë? Kush jeti me të prit që ka qëmë? E atje pa mbarim, që ka të dhe Allah u gjiluala? Do të thonë, tallahi, pasha Allahun, këtë në dalalet kanë mikonë. Dalalet, komplet gjunudi iblis, ushtria iblisit, dhe zërë. Zotin arun nga ushtria iblisit. Thotë Allahu Gjelluala, ata do të thonë, idh nëse uikum bi rabbil alemin. Kanë mi kanë dalalet në humbje, dhe dhim lajthitje të qartë, kur ne i drejtohet pagani të adhëruarit vetë putit. Thotë qështë pas në bo barabar me Zotin Allahu Gjelluala. E ta është dhe të shkajet, a më në në qëto? Mirë. Djetarë kanë diskutuar dhe kanë sjell fakte se fjala e pagan dhe nëzjarë që e ka sjell Allahu në Kur'an, si pas kemi mujt me ju bo barabar me Allahu, ju drejtojnë putave të vetë, qka është për qëllim me barabar që tu? Qështë e ka bo barabar? Se nuk mund dhe të mu bo barabar puti me Zotin kur. Ska pagan mbot, ska krishter mbot, ska pagan, kush do kohë që i banë shirkë Zotit, nëse e nalë mi thanë, Zotin qilë, me që këtë putin që tu a janë njësaj, po kjo jo, që janë njësaj këta, po kjo në tokë, a janë qilë. E mirë, pse ka thanë, Allahu gjanë gjurën e tyre, ne u bëm barabar juve me Zotin e botrave. E kjo është, vëzër, ajeti, argument të këdjetarët e muslimanve, për qëfar, vëzër, se, paganët nuk e kanë bëhë barabar Allahun në të gjitha aspektet, por vetëm në kandin e adhurimit dhe bindjes. Vetëm në kandin e adhurimit dhe bindjes. Dhe për këta do të shohim vëzër komentet e dietarëve. Thot Muqatil ibnu Sulejman, Ebul Hasan, njëri prej komentatorve të vjetër të muslimanve, i cili ka ndruar jetë në vitin 150 të hijrit nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem. Në komentin e fjallës e Zotit Gjellë Gjellaluhu, idh nëse uikum bi Rabbil Alamin, si pas kemi mund të ju bëjmë barabar me Allahun Gjelluala. A jeni duke përcjellë në Kur'an, ajetin 98 i surës e Shuara. Kjo shumë në nësitë, se ka mundësi unë e ti me raqëto, Zotin Arut. Sepse si cili për neve ka dashuria, ka urrejtje, ka bindje, ka mundësi i bindet dikujna barabar me Zotin, ka mundësi i tutët gryëzvet barabar me Zotin. I thot njerë gryëvet, s'ka me dalë për jashtë, a i mshelet. I thot Allah, zban me pi që ta haram, thot, kush më nalë mua? E kje ka gryën e vetë put. Se gryën e vetë ma shumë e nalë, dhe kjo dhe që ju ndohë plot për njerëzve. Plot për njerëzve, kër i vetë, pëse se banë që këtë punë? Sle, be, thot kjo. S'kjo, kjo, 1.60 m, sle. Rabbul Aleminit ta ka bo haram, ti talësh me fejnë e Zotit, andaj Allah kam ishte njerëz gjenem, o dhe zë, për shkët arsije, se ata e kanë ngu njerën, se kanë ngu Zotit. Sa njeri talët me fejnë e Zotit. Pastaj thot, a, ki shefa, thot. Me këta s'ka e gare, thot Allah. Ky Gjermani që 40 këtu në fabrikë kanë nu ren. Ty thu, subhanallah, si tu folë për Zotë ki. Këtu ren ka vënu, apo? Ska ki, as 10 minuta mu s'falë, s'le. Apo? Apo? Atër është një gjenem i malë për këtë punë, dhe zërë. Sa i njëri cili e ben Allahun me kësi raporte. Ka njëri cili, dhe zërë, vallaj, ka që i ka përminim një gjeuzi. Cullit veti tutët e vladit veti tutët ma shumë se Zotë i Gjellë Gjellalë. Mës t'i prishët, mës ma hupe dashnije. Tutët. Apo? Andaj tha Allah u Gjelluara prej grave dhe bive t'ju, keni armik. Pse? Ta ka blenë zemrën. A i fëmija shkon kështu ki kështu. Gruja kështu ki kështu. A ma kin nuk shkon me Muhammed Islam ka t'lekoj aje. Ja, e Allah do një jam intelektual për këtë punë kam me nënteme. A ma e sheti se si një dashnore e silat, një raki e silat, një muzik e silat. A ba, i shkon këngtarës tavaf i ban. A ba, e pasaj për në qabe thot, shumë shtrajt të kanë bo, 5.700 euro. Po letë fjetë 10.700 euro. Po ti meni darësë me pile ato? A ba, po dhe zanëve shumë të mire ka, kjo shpirë, këtë prejkë shpirë të. Po që kjo, dhe mon, ti du e kikullën për gjenema, a kuptove? Allah u gjithë zgudzon dhe zë mu barazu me kërkan, hiq, asë njëherë, asë njëherë. A dhe, pi qësaj mesejtë dhe zërë, sahabët janë tutë shumë. Shumë janë tutë. Janë munu e deri maksimumi pastru zemrat e veta, që mos të kënë zemrën e tina, dikan që e ngonë si Zotin. I qas, kërkan. I që asë një, madje dhe zërë, madje, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i kanë llogari disa vepra të adhurimit, a i disa largë në adhurimin ato. A maj e ka lidhë largë, se zemrë ka anu pak. Ka anu zemra. Ekso mera. Thot Sulejman, thot Mukatil ibn Sulejman, Ebu l-Hasen, njërë rekomendatorve të mëdhej të muslimanve. Thot e fjallë Allahu Gjelluala, si kemi mundur t'ju bëjmë barabar me Zotin e botrave, ka thot, ja'ni, ka për qëllim Allahu Gjelluala, na'dilukum, ja ma'shara shëjatini bi rabbil alemin, fi ta'ati fe hadhihi khusumetuhum. Thot Sulejman, thot Mukatil ibn Sulejman, ma anaja këtë e di qëla ashtë, do t'ju thonë paganët, shejtanve, o ju shejtan, si pas kemi mund me ju bo barabar në bindje me Zotin e Rabbul Aleminin. Kjo, thot, e përlamja të në menzjarë. Ju drejtohen shejtanve, i këshirë shejtanin, edhe a i cilje ka shtinë zjarë është Allahu Gjelluale. U si kam mund me të bo ty barabar, a ti e në zjarë me muhe, me Rabbul Aleminin, me Zotin e botrave. Andaj tha Allahu gjithë vezën Kur'an, ma qadarullah haqqa qadri, njerëzit që adin qadrin Allahu. Na vezër, na edhe nasi musliman, nuk ja dim qadrin sa i madh Allahu Gjelluala. Andaj ka thamë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam vezër, se njeri ju veç me, që i thojnë anam ja kërkue, veç një të hyrë, ka thamë aleyhi sallam, me gëmëse, veç pak e shtin zarmë dhe e nëzirin. Milioneri matë madhë mbot, kur këtë s'ka pa? Edhe i thojnë, i e knasit dhe njëherë? Kur, thot, kur, fëtër tokës kam parë, knaci. Me në time, po me në zero dhe zërat mas nimi vjetëve, shka ka me taj? Shka ka me taj? O dhe kjo, zarë, nuk ka në loj. Nuk ka 38 me tim temperatura, me një paracetamol shkon. Zarë, zarë mi zdurohë, zotin arut, neve dhe trupa tonë dhe familje tona pi zjarëmi. Andaj, që ishton të sajiri një gjubejri, bërtit një oju njërës pi zjarëmi, se zarë mi zdurohë. Këtë dunja, kur bërtet dhe kanë, Allah ka mundësi trupë pi zjarëmi. Atje kanë, ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, kanë me kajt banor të zjarrit gjak, me shlua një në lundron, ha? Kur kujt nuk i dhimët. Te ki po njëri kur e shetu kajt, minja rarës u shak i jo. Banor të zjarrit gjak kanë me kajt, kur kujnë nuk i dhimën. Banor të gjenetit nuk i dhimën, belacheve nuk i dhimën, Zotin nuk ka dhimëta, kush ka mi pështu ata njerëzve? Dhe prap me këtë këto skena luhët, bata i gare, bata talje, për një emision e le njëri fejen, për një emision për mi abo qevin i gazetarit, ku ta di kush me pik pik për kam punon, aj, shkojnë edhe, nuk ka qa që trishtu, shme dhe që shë kalzojnë do. Që shka në atje? Gjene me shku në hotel me pesija? Jo, Allah, nëse për nga mërë dhe janë tut, qa me jetë për neve? Për nga mërë janë tut, pisajla. Dhe atë ditë vezër zgudzon me folë kërkush. Andaj shikosh ka thotë, Mukatil ibn Suleiman kanë mushti pagan me shejtan. Kanë me thonë, si kemi bo barabar me Zotit, subhanahu, wa ta'ala. Thot imam ibn Jeriri, imam al-Tabari, thotë, thonë të devijuarit, u thonë atyre që i kanë adhuruar përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. U thonë, tallahi, in kunna lefi dhihabin anil haqq, hina na'dilukum bi rabbil alamin, fa na'budukum min dunihi. Wabi nahvi lëdhi kulna fi dhalike kala ahlu të t'uili. Thot imam Ebu Ja'far al-Tabari, në komentin e fjallës Allahu të barëke wa ta'ala, thot do të thonë të devijuarit, që janë në zjarë, u drejtohen krejt atyre që i kanë adhuruar përveç Allahu, do të bojnë bejnë Allahun, pasha Allahun. Ne vërtet, ja pas mi huqë komplet hakit. Ketë kundër hakit, ketë kundër vërtetës pas mi shkue. Kur ju pas mi ba barabar me Zotin. Ku ju kanë ba barabar, vezër? Ka thonë, ju kemi ba barabar duke ju adhuruar juve përveç Allahut. Apo juve me Allahun. Shiko, vezër? Se së mund mu ba barabar Zotin me Allahun, Zotat e pagande me Zotin e vërtet të bare kjo e tjela, asnjëherë. Gjithashtu vëzër, imam Ibn Gjeriri, gati se e bjen meselen të prerë, se këtu nuk është për qëllim barazia në të menduarit se puti, apo çdo kush që adhuro përveç Allahu të bare kjo e tjela, nuk është e mundur që adhurusit këtë mendu, se Zotë i botrave është barabar me këtë, por e ka barazu në adhurim. Por shemë vëzër, që ka bo pagani që e ka barazu putin e vetë me Zotin e vërtet? Ska teori me e binë se qiki guri është i Zoti madhë. Jo. Po qka mundet mu bo njësoj? Sejshdja. Sejshdja, kur e vënon balin, që e vënon për Allah në tokë, e vënon edhe për Putin tokë. Allah e ka përselim, qëta? Sikur që të lakon zemra për Allahun, të lakon zemra për dinarin. Ta e ka përselim. Subhanehu wa ta'ala. Thot el wahidiju. Dhe këtu vezën këto ajetit të ndalim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Andaj kush do që të ndalit pak ma shumë me këto mana, nga se kohëna kam barue, për të të vazhdojnë me lejnë Allahu gjellu ala. Kush do që të ndalit me këtë mana, le të rezoje surën e shuara në shtëpi, preferencë, që ta kupton kontekstin e surës, në gjarën e surës, dhe pastaj të ndalim me kët ajet të begat të Zotit te bareke ve teala, që në lemron Allahu gjellu ala për skenat e ahiretit. Thot el wahidiju. Ka për qëllim Allahu gjellu ala me kët ajet, wa hum fiha yahtasimun, kur në zjarë, thëtë Allahu do të përlahën, do të grindën, do të coptohën, ja, ma'budihim, do të hinë luft me të adhuru me të vetë. Anda shikonë dhe zështë këtë ajetin pak më ndejë që ka vjen, ajetin 99. Pasi që thonë, si kjo kemi bo barabar me Zotin e botrave, pasi që ka thonë, wa ma adallana illa l-mujrimun, ne nuk na ka devijuar dikush tjetër pos kriminalet. Kriminalet na pas kanë devijuar me mendu se me Zotin ka dikush barabar. Këtu vëzër hasmi e madhe, ba. Hasmi e madhe. Aba, thëtë el wahidiju në komentin e fjallës Allahu të barek e vëtjala, hynë hasmi me të adhurum të vetë. Dhe thonë, pasha Allahun, pas kemi qenë në dalalet, kër ju kemi ba barabar me Zotin e botrave, thëtë el wahidiju, thonë, pasha Allahun, kemi qenë në dalalet, kër ju kemi ba barabar me Allahun Gjelle Gjelalu, fa a'dhamnakum, wa adalnakum be, kër ju kemi lartësuar dhe madhruar, dhe ju kemi logaritur të barabar në madhrim me Zotin e botrave. Apo, dhe kjo ndohë për të njerëzve, dhe zë. Rega ditu për dikan, për njerëzve, e pasaj namastot, thuj këti imamit pak ma shkort. A kupton vëzë? Që i be kjo? Shkon në ngënë palavra në televizor ka 4-5 sahat. Edhe thot, a më s'ka dhe një emision lajme tjera? Ingova këtë, pa hajtë dhe njëherë. Apo, pasaj për ligjeral, thot, gatë. Ja, gata kjo. Shka mundësi së falë, dhe? Shka mundësi njëri këshirë filma palidhe, me seriale, me vite të tëra. Apo, ka qanë me rejnat e huja, dhe kur dhenet e Zotit e bare kjo vëtjala, thot, ky madhrim që andodhë të këta njerëz dhe zë, është se nuk ka madhrim për Allahun Gjeli Gjelal. Andaj, Allah thot, kanë me thonë zarnë, që këna babena, ka muna njerë këna, që këmë bane, ja këmë kushtu jetën televizorit, ja këmë kushtu jetën gëngtarës, ja këmë kushtu jetën putit, ja këmë kushtu jetën shejtanve, e i këmë baba rabar me Zotin. Këtë jetë dhe zër, nuk meriton madhrim, lartësim, shëntrim, dëgjim, pa kusht, pos Allahu Gjeli Gjelali. Këtë jetë janë me kushte, pëse këtë desin. Ja ba, këtë desin. Andaj, i bënkaj me gjëzije në poezijë në tina nënije, që ka thotë? Thotë, bëri këtë si nja. E këpon njëzë ka njarë, kanë problem me turma. Thotë, po mirë be ekipë, thotë, njëzë nuk janë që shto, thotë, këtë ndryshë janë ata. Ja ba, i bënkaj me gjëzije që ka thotë? Shkote vorët një ditë, edhe këshirit. Edhe thuj, kush ka vështu problem me muhe, me mendimet e mija? A qohet njërë me thonë, ka dalë pritë, shashu në qohet në bivorit? Jo, ka thonë, po logariti këto për disa kohë që ati kanë me pas venin. A dhe mësë më hasmo me ati cilis vdeskur, për atë që ka vdes një dit. Nga kena me devë, një dit për ditë. Zotin e lusë me që Allah të nëjmore shpirtin me iman. Ama na për njërë zi lezër, zgozojna me lanë Kur'anin Allahu Gjelluara. Pse? Se përse qikon këtë shkallë? A dhe pse na i tregon Allahu këtë skena? Kini kujdes, se muni me ardhë me uhasmu me këto të adhuruarit e juve. Andaj thot, imam el-Wahidiu, ata nuk i kanë besuar cilësit e të putave të tyre me cilësit e Zotit, por në madhërim, por se në madhërim. Kjo dhe zërë, do t'i përmeni me lejnë Allahu të bare, kjo dhe nga se ka një varg të ajeteve të natyres këti ajetit, do t'i përmeni me lejnë Allahu të bare, kjo dhe tjara në ligjeratat e ardhme, sa për të theksuar kjo ajet, surën e shuara, gjithashtu ajeti në surën e lbakara, ajeti 165 lezër, vjen me të njetin kuptim, edhe ajeti i surës el en'am, ajeti 1, ajeti pari surës e 6, vjen me të njetin mana. Do t'i shohim me lejnë Allahu të bare kjo vetar në gjeratat e arshme, se si njerëzit i kanë barazuar adhurimet e tyre me adhurimin e Zotit të barek e vëtjala. E lusmi Allahun Gjelluara që Zotit jonë të barek e vëtjala ta mundëson që ta adhurojnë vetëm Allahun Subhanehu e Teala. E lusmi Allahun Gjelluara që Zotit jonë të barek e vëtjala di pasronë zemrat tonë nga gjithë dëshuri jashtë dëshurive të Allahut të barek e vëtjala. E lusmi Allahun Gjelluara që Zotit jonë të barek e vëtjala na ndryqonë me këtë Kur'an të begat. Na mundëson Allahu Gjelluara që jetën tonë të jakushtojnë a Kur'anit, jakushtojnë a hadithit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahun të barek e vëtjala që kudo që kemi qëlluar Allahut në shpërblen, kudo që kemi gabuar الله تنفال أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين